ارگو ای پنج چی را گواهی را خلاص کرد. بعد و ید رو عنها العذاب، دفع کند از امی زن عذاب را. ان تشهد اربع شهادات بالله، ای که گواهی بده چار گواهی به نام الله. بعد حضور زن میه. ارگو مرد چنین کاری را کرد، بنان این مرد به 80 درهم محکوم نمی شود. مرد از دره خلاص می شود. بعد زن را حاضر می کند. و زن را هم همین رقم برس گفته می شود که از الله بترس. نفرین الله را برای خود نگی. بنان تو اقرار بکن با آن عمل نامشروعی که کردی. اگر گفت که نی، بعد برس می که آلی گواهی بدگی. بعد زن می که بوالله بالله تالله هم قسم است که ما ای عمل نامشروع را نکردیم و در رابطه با ای عمل خود که ای سخنی که خود میگم راستگو هستم. ای راستگو هستم که ما اصلا چنین کار را مرتکب نشدیم. باز میگه که انتش به اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین، چار گواهی را میدهد و میگه که ما در ای باب عمل را نکردیم و شوهرم در رابطه با ای ادعایی که بر ما دارد دروغگوی است. و الخامسه و پنجم بار گواهی میدهد ان غضب الله علیها، که خشم الله بر وی باد. این کان اگر باشد من الصادقین، از جمله راستگویان. اگر در این مورد راستگو باشد، در این مورد که زنا کردم بنان و ما آلی دروغ میگم انکار میکنم، مرا مورد خشم الله قرار بگیرم، نفرین الله بر بالای من باشد، بنان ایرا لعان میگوید. لعان امیست که شوهر بر بالای زن خود چی بکنه؟ ادعا بکنه عمل نامشروع زنا را. در ابتدا قاضی امی میکنه که اردویش را نصیحت میکند و برش میگه به حکم الله تسلیم بوده باشید. این حد دنیاوی عادی است نسبت به اینکه عذاب اخرویتان سخت است. بنان اقرار بود که ای شوهر که ما دروغ گفتیم و احترام بگذار شخصیت زن را. اگر اقرار کرد که بله ما دروغ گفتیم، 80 درهم سرش حواله میشود. ارگاه ای را قبول نکرد و گفت که نه، ما در ادعای خود راست گفتم، به این شکل بعد از او با سوگند میگیرد. چار سوگند میگیره که سوگند به الله جل جلاله میتم که هر آن در این سخن خود راست گفتم. پنجم سوگند میگیره که لعنت و نفرین خدا بر بالای من باشد اگر من در این سخن خود دروغگو باشم. و زن عین شکلش قبل از اینکه حد را ای لعان را شروع بکند، اول نصیحت برش کرده میشود. بعد از نصیحت اگر باز هم پافشاری کرد و گواهی آمده می شد، چار بار گواهی می داد که شوهر من در ای باب دروغگوی است. و پنجمش باز نفرین خدا و خشم خدا بر بالای ما باشد اگر ما در ای باب صادق بوده باشم که ای عمل را انجام داده باشم. در مجموع ببینید که قذف به معنای رمی است، زدن با سنگ است و بناهن هر چیزی که یا هر کلامی که غلط و فجیع و بد و زشت بوده باشه کسی دیگر را بزنی، به این عنوان این کلمه سرش اطلاق می شود. بنابراین آیه در مورد هلال ابن امیه و یا هم عمیر عجلانی یا هم یا شریک ابن سمحا، در کلشان روایت های متعدد و شانزول های متعددی دارد. امام بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که اجتنبوا سبع الموبقات، از هفت چیزی که اینا خشم الله را بر سر شما نازل و حتمی میکند از او اجتناب بکنید. گفتن که یا رسول الله او چی چیز است؟ پیامبر خدا گفت که الشرک بالله، شرک آوردن با الله جل جلاله. بعد گفت که و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، کشتن یک نفسی که الله سرطان حرام کرده مگر به حق. و حقش اینه که تو بکشیش، حقی که کسی که به حکم محکمه مورد مجازات قرار میگیرد. و اکل ربا، خوردن سود. و اکل مال الیتیم، و خوردن مال یتیم. و تولی یوم الضحف، از جنگ فرار کردن. و میگه و قذف المحسنات الغافلات المؤمنات، و ای که تهمت زدن به یک زن مسلمانی که بی خبر از ایستا که ایش خبر نیست و تو پشت سرش یک دروغ را بسته بکنی، و یک زن مسلمانی که هیچ از شخصیتشون این کار بدست نمیاد و تو سرش تهمت بکنی. این از جمله چیزی است که مورد خشم الله جل جلاله شخص واقع می شود. ولولا فضل الله علیکم و رحمته و و اگرده می بود فضل الله جل جلاله و رحمته و رحمت او بر بالای شما لعاجلکم بالعقوبه، زود شما را به عقوبت و به خشم خود قرار خواهد داد. بنان رحمت الله جل جلاله می شد که شما را بلعان چیکرد، یک رابطه تنزیلی را برای شما داد. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در رابطه وقتی که اینی هلال ابن امیه وقتی که این سوگندهای خود را یاد کرد، زن که آمد که استادش کرد، او زن هم یک دفعه چهار ساعت که چی بگوید، چهار دفعه شاهدی را هم ادا کرد. وقتی که ادا کرد که هلال دروغگوی است، هلال سر ما تهمت بسته کرده، در پنجمش وجودش ترس گرفت و وحشت سرش آمد و نمیخواست که اقرار و نفرین الله را سر خود بگوید. بعد میگه خود چرت زد که عجیب است، اگر ما ای را بگویم که مل مرد زنا کردیم و یا برای قوم و برای قبیله خود یک علکه ننگ و بدنامی را میگذارم. باز از او با زور خشم الله را بر بالای خود اقرار کرد. انگامی که طفل به دنیا آمد و پیامبر علیه السلام کسی را فرستاد که این طفل را شناسایی بکنه، قوار شناسان وقت بود، پیامبر خدا گفت که اگر حکم الله نمی بود، چون امو حکم الله تطبیق شد و خراب شد، مخام خاطر از بین می بردم و سنگ سارت می کردم. بنان حکم الله یعنی که آمد تطبیق شد، بعد تو دیگه دفعه ما شما با جور نمی کنیم. دیگه باز موضوع قطع شد، بعد از حکم محکمه از او بعد به یک مسلمان دیگه نمی زیبد که موضوعات را دیگه دامن زده برا و کلام کرده برا. و ان الله تواب حکیم، و اینکه الله جل جلاله پذیرنده توبه و با حکمت است. چی چیزی که نبود واقع نمی شد. اگر الله توبه نمی کرد بسیاری نظام بدبخت شده می رفت، مسلمان ها در هلاکت و بدبختی دیگه هم فرو می رفتند. مجموعی که ای آیت بر ما داد است که اول حکم زانی و زانیه محسن است که رجم است. دوم حکم زانی و مزنیه که غیر محسن است، 800 دوره هست. سوم حالتی که شوهر بر بالای زن خود اتهام زنا بکند. اول مسئله چی است؟ ای که چهار شاهد را حاضر میکنه و به حسب چهار شاهد اینا رجم میشوند. و اگر چهار شاهد را حاضر کرده نمیتونه، بعد الله جل جلاله لعان برش تثبیت کرد. و لعان امیست که چهار مرتبه شوهر بر بالای خود چی میگوید؟ الله را گواه میگیرد که من در این باب راستگوی هستم. پنجم مرتبه الله را گواه میگیرد و خشم الله را بر خود لازم میگیرد که اگر من در این دروغگوی باشم. و همچنان زن بعد از او چهار مرتبه میگه که شوهرم در این باب دروغ میگوید و یک اتهام را بر من بسته کرده. پنجم بارش میگه خشم الله بر مالای ما لازم بوده باشه که اگر من در این صادق باشم. انگامی که صورت گرفت مسئله لعان به شکل مؤبد به نزد جمهور علما، دیگر رابطه زن و شوهری در میان این دو نفر از هم گسه است. و به نزد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه لعان توسط حکم قاضی به اصلاح اجرا میشد و از طرف شوهر قاضی نیابتن به اصلاح طلاق با این واقع میشد، نه به طلاق همیشگی و ابدی. از این به بعد الله جل جلاله قضیه افکی که به بهترین بانوان جهان بیعت حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بسته شده بود در رابطه با او سخن میراند و 14 آیت را در باب براءت حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه الله جل جلاله نازل میکند. به این عبارت که داستان افک در غزوه بنی مصطلق در سال ششم هجرت در ماه شعبان رخ داده، زیرا پیغمبر علیه السلام را خبر رسید که رئیس قبیله بنی مصطلق حارس ابن ابی درار همراه قومش و تعدادی از دشمنان دیگر اسلام از عربها در مقابل پیامبر ما صلی الله علیه و سلم سفارایی کردند. پیغمبر ما علیه السلام انگامی که خبر شد و زودترین فرصت آمادگی کرد و به طرف قبیله بنی مصطلق حرکت کردند. انگامی که اردو گروه در نزدیکی قبیله بنی مصطلق با هم روبرو شدند، بعد از سفاراییشان چند تیری در میانشان تبادله شد و پیامبر خدا علیه السلام حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عنه را گفت که برو خبرشان بکن که نباید علیه مسلمان ها بجنگن و اسلام بیارن سالم میمانن. و ولی متاسفانه اونها به جنگ پافشاری کردند. پیغمبر خدا علیه السلام حکم جنگ را صادر کرد و به زودترین فرصت دشمنان اسلام تارمار شدند. در این بیش از 10 نفرشان مردار شدند یا مردند و در حدود 2000 رأس شتر را مسلمان ها به غنیمت گرفتند و 5000 رأس گوسفند را به غنیمت گرفتند و بعد از اینکه تعداد زیادشان اسیر شدند و حالات و وضعیت را پیامبر خدا علیه السلام دید، بنان کوشش کرد که این مردم زیر چتر دین بیاد. اما بود که با حضرت ام المؤمن جویریه رضی الله عنها که دختر حارث ابن ابی ضرار است با ای عروسی میکند. با ای که عروسی کرد و بعد امی خانوادهش را هم از اسارت آزاد کردند. صحابه پیامبر خدا باز گفتند که ما لازم نمیبینیم که خیشاوندان پیغمبر خدا علیه السلام از سیرای ما بوده باشد. اینها را باز صحابه آزاد کردند. انگامی که آزاد کردند، الله جل جلاله توفیق ایمان را در بین از این مردم پیدا کرد و الحمدلله تعداد زیادشان در امو لحظه و تاراخیر با خلشان مسلمان شدند. از این قضیه وقتی که از این جنگ خلاص شد، مسلمان ها کامیاب شدند. در میان از این جنگ یک بار غلام حضرت عمر رضی الله عنه جهجاه غفاری با یکی از انصار سنان جهنی رضی الله عنهما با ای گفتگو کردند، سر آب جنگ کردند. او غلام خیس مهاجرین را دعوت کرد و انصاری خیس انصار را دعوت کرد و در میانشان قریب بود که جنگ شعله‌ور شد. پیامبر خدا علیه السلام مداخله کرد، بعد فرمود که اترک هذه النتن، این مسائل بدبوی قوم پرستی را کنار بگذارید. من دعا الى العصبیه فلیس منا، کسی که مردم را به قوم و به حزب و گفتانه و دوستانه دعوت میکنه که مسلمان ها را تقسیم بکند، او از ما نیسته. بعد نصیحتشان کرد و این قضیه ختم شد. بعد دیده شد که عبدالله ابن ابی سلول منافق، بعد او دیگه قوم خود را خواست و سخنان برش گفت که شما خجالت نمی کشین، این مردمی که جای نداشتن شما جای برش دادین، معوای نداشتن شما معوا برش دادین، نان نداشتن نان برشان دادین، در خانه هایتان برش جای دادین. ببین اما قضیه است که سگت چاق بکن تا که پس صاحب خود را بخورد. بناهن ما هم از نگامی که اجا پس برگشیم، لیخرجن الاعز من الازل، مردم های عزیز ذلیلترین خود را از منطقه بیرون خواهیم کرد. بگذارین که به جای دیگری برود که از شما بیرون شد، دیگه از حمایت از این مردم دست بکشید. این سخنان را گفت و یکی از صحابه پیامبر خدا علیه السلام که جوان نوجوانی بود، این کل گفایش شنی و پیامبر خدا علیه السلام کلش نقل داد. بعد برش گفت که شاید فکر تو صحیح نباشد. بعد برش گفت که نه تو غلط شنیدی، ببین یک بار بیاندی شاید ما را نگفته باشد. و او گفت که قسم به خداست که یا رسول، کل گفش در مورد تو بود. پیامبر خدا وضعیت را که دید، فوراً برای صحابه گفت که نمیاد حرکت بکنن. چاشتگاهی بود که هیچ تا پیامبر خدا او گرمی حرکت نمیکرد. بنان کل گیره گفت که حرکت بکن تا که وضعیت دیگه هم خراب نشد. حرکت داد مسلمان ها را و اتو دوامدار حرکت کردن که بی‌نهایت مانده شده بودن. بعد در طرف های اخیر شب یک استراحتگاه موقتی را برش داد. همه گی در یک جای خواب کردن. در این خوابشان که وقتی کمک آرام گرفت، باز پیامبر خدا علیه السلام گفت که بخیزین و حرکت بکنین. هدف حرکت پیامبر خدا ای بود تا که امیر رابطه ای که توسط منافقین تشنج پیدا کرده و انصار با مهاجرین گفتگویش بیشتر شدن، بگذار که اینا قمانده شوند که دیگه این فکر این سخنا از یادشان برود، تا که دیگه مسلمان ها در میان خود منافقین رخنه پیدا نکند. وقتی که اینا یک دم گرفته بودند، حضرت عایشه رضی الله عنها به طرف قضای حاجتش رفته بود. وقتی که به قضای حاجت رفت، پس که آمد دید که امیر حارش نیست و این طرف پیامبر خدا علیه السلام حکم ازیر داد که حرکت بکنند. ای که بار دوم پشت امیر حارش نقش قدم خود پالید که امیر حارش پیدا بکنند. پس که دو خود که امیر دولی ازیر ورداشته بودند و حرکت کرده بود. از طرف جسمن حضرت عایشه رضی الله عنها بسیار نحیف و کوچک و سبک بود. این کسایی که برش دولیش هم میگذاشتن، بسیار 4 نفر من که بلند اسمه، هیچ فکرش نشده که از یک طرف مانده بودن، خسته بودن، پرخواب بودن، در این امنیت نبودن که کسی اصل رو همه میجاید. فور این سر شطور بارا که وابسته کرده بود. حضرت عایشه که پس آمد دید که کاروان حرکت کرده. بناهن عادتش ای بود که اگر من حرکت بکنم نشه که راه را گم بکنم. خوبی است که اطمان پس پشت ما دور میخورد. جای بجای در امو جای خود ششت و آرام گرفت. کاروان امو تو پیامبر خدا نگذاشتش که اینا آرام بگیرن. بخاطر که سخن اختلافی از میانشان از بین برد مستمرن 30 ساعت در حدود برش حکم حرکت داد. این حرکت دوامدار بود. بناهن دولی امو تو که ماند و ماند و عادت پیامبر خدا ای بود که هر دو حرکت میداد یک نفر را حکم میکرد که تو باید در جای بوده باشی تا که نمانده باشه از اسباب مسلمان ها چیزی در ایجا. وقتی که این می حرکت دوام کرد حضرت صفوان ابن معطل رضی الله عنه ای کسی بود که باقی مانده بود. میبینه که یک شای سیاه در ایجا وجود دارد و حضرت عایشه را متخاب برده. باز برش نزدیک میشنه که انا لله و انا الیه راجعون را بلند میگه. حضرت عایشه چشم خود خلاص میکنه که این چی رقم حساب شد. بعد گفت که تو ایجا ماندی؟ گفت بله من ایجا ماندم. شطور خود برش چوک میکنه و حضرت عایشه رضی الله عنها سر شطور سوار میشه. بعد اوصار شطور را حضرت صفان رضی الله عنه میگیره به طرف مدینه منوره حرکت میکنه. قضیه به بسیار هادی حالتش تمام شد. پسان باز عبدالله ابن ابی سلول که در اوجا یک دفعه او جنجال را ایجاد کرده بود به خاطر که دشمنی با اسلام به نهایت قوی داشت، زیرا قبلا اوس و خزرج فیصله کرده بودند که این کلان ما باشد. با آمدن پیغمبر خدا علیه السلام کلانی از او گرفته شد. با او کدورتی که داشت در اوجا هم منافقت کرد. در اینجا هم یک باری دشنام را شروع کرد که ببین عایشه با صفان ابن معطل یک جای آمانده بود، بنان چی کاری که نبود کردند. بس اون منافق با او گفته برو، اون منافق با او گفته برو. این قضیه داغ شده رفت، داغ شده رفت و 60 نفر از صحابه پیامبر ما علیه السلام متاسفانه که در این قضیه اونها هم داخل شدن که حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه و حضرت مسطح و حمنه از زنان، این 3 نفر هم این داستان را کمک دامن زدن. وقتی که اینها هم در این قضیه داخل شدن پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم بعد از او باز به خاطر تصفیه از این موضوع میبینه که حضرت پیامبر خدا با عایشه روابط خود قطع کرد. سخنا و روابط امون زدگی که داشت یه حضرت عایشه خبر نبود. پسان باز خبر شد که خبر شد گریانهایش شروع شد. این حد وضعیتش خراب شد و پیامبر خدا هم چیزی گفته نمیتونست. روزهای گذشت. بعد از 40 روز الله جل جلو ای آیتها را نازل کرد و براءت حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را تثبیت نمود و برای ما هم یک یادداشت بزرگی داد که ببینیم که دشمنان خدا از هیچ نوع نیرنگ دست بردار نیستند. یکان بار با شخصیت‌های بزرگ همیشه تهمت روا می‌دارد. دیگه چاره‌ای که نرسد بنان از این کارا هم استفاده می‌کند. الله میگه که ان الذين جاءوا بالافك یقینا آنانی که آوردن این تهمت بزرگ را عصبة منكم گروهی است از شما. منكم یعنی ایها المؤمنون، از شما سه مسلمان ها که به نام اسلام خدا عنوان میکند ولی در اصل چی هستن؟ منافق هستن. لا تحسبوه، ما پندارید این تهمت را، ای خانواده ابوبکر، لا تحسبوه شر لکم، ما پندارید این تهمت را درباره خودتان، ای خانواده ابوبکر صدیق رضی الله عنه، بل هو خیر لکم، بلکه آن برای شما بهتر است. آن برای شما بهتر است که خداوند متعال آل ابوبکر را در رابطه به چی کرد؟ چند نکته را برش میگه. خیر لکم از یک طرف که نزول وحی الهی برای شما شد، پاکیتان به خداوند متعال تثبیت کرد. دومی که تبرئه ام المؤمنین صورت گرفت. سوم اجر جزیل را در رابطه به شما خداوند متعال به صبرتان داد. و پنجمی که انتقام را خداوند متعال از دشمنانتان گرفت. لکل امرئ منهم، هست هر یکی از ایشان را مکتسب من الاسم آنچه کس نبود از گناه، والذی تولا کبره و آن که فرا گرفت بزرگترین آن تهمت را که عبدالله ابن ابی سلول است منهم از ایشان، له عذاب عظیم، او را هست عذاب بزرگ در آخرت. علی تربیت مسلمان را میکنه که لو را استمعتموه، چرا چنین نشد که وقت شنیدید آن را، ظن المؤمنون والمؤمنات گمان میکردن مردان مؤمن و زنان مؤمنه به انفسیم به کسان خود خیرن نیکی را. چون این زیبا با شما بود که ارگاهی تهمت را میشنیدین، شخصیت ابوبکر و خانواده پیامبر را شما میفهمیدین، باید میگفتین که چی میبوده و قالو و میگفتید که هذا افک مبین، این دروغ آشکاراست. ایتو باید تو میگفتی، از شأن شما، از تربیت شما این رقم تصور باید میشد. لولا جاءوا علیه، چرا نیاوردن برای این سخن خود اربعت شهدا، چهار گواه را که برای شما تثبیت شده بود. لولا جاءوا علیه باربعت شهدا، چرا نیاوردن با اثبات ادعای خود چهار گواه را. و اذ لم یأتوا بالشهداء، چون نیاوردن گواهان را، فاولئک عند الله هم الكاذبون، پس آن گروه نزد الله جل جلاله دروغگویان است. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر نبود فضل الله جل جلاله بر شما و رحمته و رحمته فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، لمسکم فی ما افتتم فیه عذاب علیم، هر آن می رسید، لمسکم خامخا می رسید شما را، فی ما افتتم در بهتانی که خوت کردید و فرو رفتید در آن، عذاب عظیم، عذاب بسیار بزرگ. اذ تلقونه، چون وقتی که می گرفت، اذ تلقونه، چون می گرفتید آن را، اذ تلقونه بألسنتکم، چون می گرفتید این داستان را و این تهمت را، بألسنتکم به زبانهای خود، و تقولون بأفواهکم، و می گفتید به دهانهای خود، ما لیس لکم به علم، آنچه را که نبود شما را با آن علم، و تحسبونه هینا، و می پنداشید آن را سخن آسان، و هو عند الله عظیم، و حالان که آن سخن نزد الله جرم بسیار بزرگی بود. شما ای را می گفتین در رابطه به یک خانواده مؤمن و مسلمان، خانواده پیغمبرتان، این داستان ها را از این زبان به او زبان نقل می کردین، شما ای را عادی فکر می کنید؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ششته بود، خانمش برشمد که خبر داری؟ گفت چی را؟ گفت ببین که عایشه این تو یک کاری را کرده. حضرت ابو ایوب انصاری بعد گفت که میفهمی؟ گفت او از تو کده هم پاک دامن است. و خانمش هم تو گفت اعوذ بالله، حضرت ام المؤمنین عایشه از تو کده هم پاک دامن است. اما تو برش گفت یک جواب برش داد، کسی که مؤمن است چنین نقطه ای باید میگفت. ولولا اذ سمعتموه، و چرا نشد که چنین شنیدید آن را، قلتم میگفتید ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، لایق نیست برای ما که به زبان آریم این سخن را، ما لایق بر ما این است که در رابطه به خانواده پیغمبر خدا علیه السلام چنین سخن را به زبان بیاریم، و وقوع چنین اصل را به اصطلاح ایرا صدور چنین اصل را ایرا لایق خانواده پیغمبر خدا بدانیم. سبحانك هذا بهتان عظیم، الله تو پاک استی از این ان یقال هذا، از اینکه چنین سخنی گفته شود، هذا بهتان عظیم، این بهتان بسیار بزرگ است. یعیدکم الله، الله پند میدهد شما را، ان تعودوا لمثلی، از اینکه بازگرد به مثل این سخن، ابدا هیچگاه، ان کنتم مؤمنین، اگر شما مؤمن هستید. و یبین الله، و الله روشن میکند برای شما الآیات، دلائل چگونگی زندگی کردن با خود و با جامعه اسلامی را. والله علیم حکیم، و الله دانا و با حکمت است. ببینید که در این آیت ها مکلفیت یک مسلمان را توضیح داد که ارگا سخن بی معنای را شنیدید، بنان او را از یک زبان به زبان دیگر انتقال نتین. ارگا به شما خبر رسید که چنین کار صورت گرفته، از شأن اسلامی تان این باید شود که برچبو این صحیح نیست و سنگ سرش بگذار، تو ای را به کسی دیگر انتقال نده. بعدی گفت در امیجاست که یکی تهمت میزند و یک مسلمان دیگری او را از او زبان به زبان دیگر انتقال میدهد، از او گوش به گوش دیگر انتقال میدهد. یک مسلمان چنین انتقالات را نمی کند، از او جا به دیگر جا رایش نمی کند. ان الذین یحبون، هر آنانی که دوست دارند، ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا، از این که شایع گردد الفاحشت و تهمت زناکاری و بدکاری فی الذین آمنوا، در شأن آنانی که ایمان آوردن، لهم عذاب علیم، مریشان را عذاب بسیار دردناک است. فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت، در دنیا اشتاد دوره سر شواله می شود و در آخرت هم بسیار عذاب سخت را برش می دهد. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله میدانه و شما نمیدانید. الله میده که دروغ محض چیز دیگری نبود و آنچه که شما نمیدانید الله باز او را میداند. پس حکم پیش الله هست. آنانی که دوست دارن که فاحشه در بین مسلمانان تیت شود برایشان عذاب دردناک در دنیا و آخرت است. معنی گپ چیست که هر کسی که اخلاق مبتذل را نشر میکنه، او را ترافیک میکنه و مردم میرسانه و قیمتی از کل بازار را گرفته، این مردم است که از طرف الله مورد خشم خدا قرار میگیرد و فاسدترین مردم هستند. کسایی که چنین دکانا دارند، کسایی که چنین افلام را به نشر می‌سپارند، این مردم هستند که دووس، بی‌غیرت، رذیل و پسترین مردم. باور بگو سگ از اینها که شرف دارد، زیرا که هدفشان همیست که مسلمان ها در به طرف فحشا، به طرف ولگردی، به طرف بدبختی بیرون برند. بنان اینا کسایی هستند که خود نه ناموس دارند، نه غیرت دارند، نه افغانیت دارند و نه انسانیت دارند و حکومت هم در رابطه به این انسانای مبتذل و رسوا، به این انسانای خود فروخته، به این انسانای بیننگ و بیغیرت هیچ پیامی هم ندارد. شما فکر بکنید سرک ها را افلای مبتذل گرفته. ارزانترین چیزی در افغانستان امی است. اگر در دنیا بروی شما باور بکن یک ویدیو را اگر شما میخرین، یک سی دی و دی وی دی را میخرین، شما را برد به $100 برد نمیدهد. این قیمتش است. برین بگردین بازار پرسان بکنید. ولی در افغانستان او را با 1200 رفع براتون میدهد. این چرا؟ در حقیقت صاحب سیدی است. قوات های کفری و بیدین برای امو فابریکی که این افلام را و این و مواد را در افغانستان وارد میکنه، برش میگه 20 روپیش تو بته، 80 روپیش دیگر را وقت به اون فابریکه پول میدهد. از این خاطر در اینجا ارزان است. به خاطر چی؟ که فاحشه و بدی در بین مسلمان ها زیاد شود، بدکاری در بین مسلمان ها اضافه شود. شما میبینید که کشوری که بنانش محتاج است، نان در خانه خود نداره، این کشور باید یک حالت آمده که در خانه هر کس داخل شوی اونجا تلویزیون است، در اونجا ویدیویش است و افلای مبتذلش اونجا قطار ماندگی است. این کلش برکتی از این تغییر است که ما شما شاهد حالش هستیم. از طرف دیگری ببینیم که در یک کشوری که نان ندارد، فعلا در افغانستان در وزارت اطلاعات و کلتور بیش از 40 تلویزیون راجع‌تر شده و 15 و 16 عملا فعالیت میکنه. دیگه هم در حالت ساخته هستند. در یک کشور بسیار کوچکی صدها رادیو فعالیت میکنه و ایت رادیوهای هم داره که هیچ گپ دیگری ندارد جز موسیقی. ایت رادیوهای مبتذلی دارد که غیر از سخنان بیهوده و فاحشه دیگه هیچ گپی ندارد و این افغانستانی که دیگه است که سرپوش ندارد و هر کس از این میچوشه و از این نمکش زیاد میکنه و کم میکنه، یکی تلخ میکنه، یکی شیرین میکنه. این تو یک کشوری هست. این بدبخت مردم باید بفهمن که ان الذين يحبون، آنانی که دوست دارن، ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا، که شایع گردد فاحشه و بدکاری در میان مسلمانان، لهم عذاب علیم، مر ایشان رو عذاب دردناک است. فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخره. در دنیا چی؟ که هر کس زورتان رسید در فرقش بزنین. والله یعلم و انتم لا تعلمون. الله جل جلو خوب میدان و شما نمیدانید. ولولا فضل الله علیکم، و اگر نمیود فضل الله جل جلو بر بالای شما و رحمته و رحمت او و ان الله رؤوف رحیم، و این که هر ان الله جل جد نرمی کننده و مهربان است، چی کاری نمیود که میشد. الله رحیم و مهربان است که این رقم یک تهمت بزرگ صورت گرفت، باز هم الله مورد خشم شما را قرار نداد. یا ایها الذين آمنوا، ای مؤمنان، لا تتبعوا خطوات الشیطان، پیروی نکنید قدم های شیطان را، وسواس شیطانی را قبول نکنید که هر کس یک سخن را بگوید بعد شما دیگه انتقال داده برین، او را به او زبان و ای را به زبان دیگری بگوین. و من یتبع، هر که پیروی بکند خطوات الشیطان، نقش قدم شیطان را، فانه یأمر بالفحشاء، جز این نیست که شیطان حکم میکند به بدکاری و المنکر و به سخن بد. شیطان امی وظیفیش است که یا تو را وادار به عمل بد بکند خودت مشغول شوی، و یا اقل اینی که زبانت به سخنان پوچ و غیبت و تهمت آراسته بکند. این وظیفه شیطان است. بنان نه خود کار بد کو و نه هم سر مسلمانان تهمت بزن، هر دو کار نکو. ولولا فضل الله علیکم و رحمته، و اگر نمی بود فضل الله جل جلاله و رحمت او بر بالای شما، ما زکا منکم من احد ابدا، با پاک نمیشد از شما هیچ کس ابدا هرگز، ولی الله لطف کرد که این را به خاطر تعلیم شما را چی میکنه؟ این بار میبخشد که بار دوم با چنین اعمال زشت نباید دست بزنید. ولکن الله یزکی من یشا، ولی الله پاک میکنه کسی را که بخواد. با کی؟ کسی که نیک اقدام بکنه در اصلاح خود بکوشد. والله سمیع و علیم، یقینا که الله نیک شنوا و دانا هست. ای آیت ها به ما ای تعلیم داد که با یک مسلمان نمیزه که تهمت بزند، با یک مسلمان نمیزه که دیگرا تهمت بزند و ای عزیز زبان به زبان دیگر انتقالش ببخشد و به عباره دیگر در گسترش سهم بگیرد. با ای هم به مسلمان نمیزی بد و هشدار برای ما میدهد که دشمنان خدا و پیغمبر وقتی که به ناموز پیغمبر بند نیفتادن، بنان همیشه میخوان که در دنیا خانواده های مسلمان را، شخصیت های اسلامی را به این و آن بدنام بکنند، علیهشان تهمت بسته بکنند و کارهایی را بکنند که از فکر انسان بلندتر میباشد. این یعنی یک نوع ذکاوتی باید امت اسلامی داشته باشد که هر کسی که به کار دین کار میکنه خامخا پشتش دسایس وجود دارد، خامخا پشتش گپهای وجود دارد و یک مسلمان باید ملتفت بوده باشه و آگاهانه و هوشیارانه باید عمل بکند.